Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o przyjętą ustawę o sądach powszechnych. Chiny zaniepokojone decyzją Korei Południowej o wzmocnieniu amerykańskich baterii antyrakietowych na Półwyspie Koreańskim. Drewniane klocki znane z czasów PRL-u można oglądać w Muzeum w Jeleniej Górze. Dzieci przyjeżdżają, po parę godzin spędzają, bawią się, płaczą później, jak trzeba wychodzić. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało wysłane do władz w Warszawie. O zastrzeżeniach do ustawy mówił kilka dni temu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zapowiadał, że z chwilą jej publikacji w Dzienniku Ustaw Komisja rozpocznie postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Komisja odwołuje się do skutecznego i niezależnego sądownictwa zapisanego w unijnych traktatach, co może być trudne do obrony przed Trybunałem. Jednoznaczne przekroczenie unijnych przepisów Komisja wskazała tylko przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i odwołała się do zakazu dyskryminacji. Teraz Polska ma miesiąc na odniesienie się do zarzutów w Brukseli. Jeśli te wyjaśnienia będą niewystarczające, komisja wyśle drugie upomnienie, a później pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji w śniadaniu w Trójce politycy komentowali ewentualne wprowadzenie sankcji wobec Polski przez Unię. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił, że nie ma żadnych powodów, by Bruksela miała zdecydować się na taki krok. Nie wierzę w artykuł 7, nie widzę żadnych podstaw do stosowania wobec Polski artykułu 7, tak jak nie widzę w Polsce żadnego naruszenia praworządności i prostując wypowiedzi na opozycji, nie widzę też w Polsce żadnego naruszania konstytucji. Pan prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Kilka dni temu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował, że wysłano do Warszawy nowe rekomendacje w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Timmermans zapowiedział, że w przypadku zmuszenia sędziów Sądu Najwyższego do odejścia komisja może natychmiast uruchomić artykuł 7 unijnego traktatu mówiący o zagrożeniu dla praworządności i dopuszczający sankcje. Korea Południowa zapowiada wzmocnienie obrony po kolejnej próbie rakietowej komunistycznej północy. Seul oświadczył, że rozmieści dodatkowe strategiczne amerykańskie baterie antyrakietowe na Półwyspie Koreańskim. Na decyzję południowo-koreańskich władz zareagowało chińskie MSZ. Chiny wyraziły poważne zaniepokojenie i podkreśliły, że stanowczo sprzeciwiają się rozmieszczeniu amerykańskich wyrzutni. Według chińskich władz rozbudowa systemu antyrakietowego nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa Korei Południowej, a jedynie zaostrzy sytuację. Pekin od początku stanowczo sprzeciwiał się budowie amerykańskiej tarczy w Korei Południowej, uznając ją nawet za zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. Władze w Seulu argumentują, że jest ona niezbędna ze względu na coraz częstsze próby rakietowe Korei Północnej. Korea Południowa poinformowała dziś o zamiarze rozmieszczenia na swoim terytorium 4 dodatkowych baterii rakiet. Wcześniej po zainstalowaniu 2 pierwszych decyzją prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina proces rozbudowy został wstrzymany ze względu na obawy związane z wpływem instalacji systemu na środowisko. Kancelaria prezydenta Korei Południowej poinformowała również, że decyzja dotycząca planów rozbudowy została przekazana władzom w Pekinie. W nocy z piątku na sobotę Korea Północna przeprowadziła drugi udany test rakiety dalekiego zasięgu. Próbę pocisku balistycznego skrytykowały już władze Chin, Korei Południowej, Japonii i USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Chengdu. Drewniane zabawki z czasów PRL-u można oglądać w zakładach Zorka w Jeleniej Górze. Fabryka przez dziesięciolecia produkowała drewniane klocki, kręgle czy układanki. W muzeum można zobaczyć zestawy, które dziś w serwisach aukcyjnych osiągają ceny kilkuset złotych, mówi prezes firmy Jerzy Hałaj. Tu kiedyś była produkcja, później takie pomieszczenie zaniedbane wyremontowaliśmy. Wzięliśmy projektanta, który to zrobił. Myślę, że nam wyszło dobrze. Muszę powiedzieć, że to muzeum żyje. To muzeum już odwiedziło kilkaset grup. Dzieci przyjeżdżają, po parę godzin spędzają, bawią się, płaczą później, jak trzeba wychodzić. Także to żyje muzeum. W Zorce powstawały zestawy klocków Budujemy Przemysł, Budownictwo czy Drewniane Kręgle. Fabrykę założył właściciel sklepu z zabawkami na Miodowej w Warszawie, który opuścił stolicę po upadku Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca w centrum i na południu kraju, na północy pochmurno, na zachodzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach w Szczecinie i Olsztynie 20 stopni, w Białymstoku i Lublinie 21, w Gdańsku, Warszawie i Krakowie 22, w Katowicach i Poznaniu 23, w Rzeszowie i Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Ania,

Nagranie Creature Comfort z najnowszej płyty grupy Arcade Fire, Everything Now, ukazała się już oficjalnie i teraz każdy może jej słuchać. No nie ma co ukrywać, że krytycy są średnio przychylni, oceniając tę płytę na trójkę albo na czwórkę, zarzucając jej brak nowych rozwiązań muzycznych, co być może ułatwia czy skłania do tego, aby głębiej wsłuchiwać się w teksty i na przykład ten utwór, który za nami, myślę, że jest bardzo trafną obserwacją świata, w którym żyje się na pokaz i po to, aby zdobyć sławę przede wszystkim, a jeżeli się nie uda być słabym, to przynajmniej, aby życie było bezbolesne i wygodne. Radiowy Dom Kultury dzisiaj do godziny 15 będzie przynosił rozmaite propozycje. Przede wszystkim polecenia mojej Agnieszki Obszańskiej, związane z wydarzeniami, które nadchodzą w najbliższych dniach. Michał Margański jest na festiwalu Audio River. Skontaktujemy się z nim i sprawdzimy, jak przebiega ten festiwal i co może wnieść jeszcze do naszego obrazu polskich festiwali muzycznych. Odwiedzimy też wystawę 140 uderzeń na minutę. Być może niektórzy pamiętają, że już o tej wystawie, o tej propozycji opowiadaliśmy kiedyś przy okazji festiwalu Open Air, bo właśnie tam po raz pierwszy pokazano wystawę, która próbuje ująć polską kulturę rave i w ogóle kulturę wiążącą się z muzyką i młodymi ludźmi w latach 90. Teraz warszawska odsłona tej wystawy już jest otwarta i można się na nią wybierać. W naszym studiu pojawią się goście i to goście wyjątkowi. Warszawa Zingera, festiwal, który ma swoją już bardzo długą historię, ogłosił właśnie plan na edycję 2017 i o tych planach, o muzyce i o kulturze, która jest żywa dzięki twórcom, będziemy rozmawiać dzisiaj po godzinie 14. Myślę, że wiele przyjemności sprawi także opowieść Anny Dudzińskiej, która dzisiaj będzie próbowała oszukać czas i ciszę, a wszystko to za sprawą wyprawy w stronę Japonii. Więcej na stronie polskieradio.pl/trójka, ponieważ ostatnio dosyć dużo szukam w tym, co było i właściwie szukam tych utworów, które całkowicie niepotrzebnie zapomniałam, to jeden z nich. nagranie sprzed lat, Son of a Gun Jungle, gdyby ktoś chciał poszukać. Wakacje, no właśnie, dla niektórych wakacje, pewnie niektórzy stoją w korku, próbując się dostać nad morze, inni niezadowoleni wracają do swoich domów, a może niektórzy po prostu cały czas pracują, niezależnie od tego, jaki mamy miesiąc i jaką mamy porę roku. Nasze polecenia na dzisiaj, zaczynamy od Agnieszki Obszańskiej. Ja polecam wyprawę do Krakowa i Muzeum Fotografii. A na miejscu znajdziemy znakomite zdjęcia i artystów określanych krótko – fotoreporterzy. I ruszamy w ślad za obrazem Polski z czasów przełomu solidarnościowego, która w obiektywie fotoreporterów wygląda nieco inaczej niż w codziennej prasie i tygodnikach. A o wystawie opowiada Marta Miśkowiec. Wystawa obejmuje około 20 kilku lat, nawet można powiedzieć 30, ale dotyczy takiego młodego pokolenia fotografów, takiego, które zaczynało pracować właściwie pod koniec lat 60. Krzysztof Pawela jest fotografem, który zaczynał pod koniec lat 80. fotografować, ale jest też z tej szkoły, którą można nazwać szkołą fotoreporterów z kręgu ITD, magazynu studenckiego, który wtedy skupiał taką sporą gromadę fotografów, którzy się uczyli od siebie i tworzyli jakby takie środowisko pracujących ze sobą kolegów wyjeżdżających w różne miejsca, na różne budowy socjalizmu i do różnych miejscowości, na targowiska. No, pokazywali świat, pokazywali kulturę studencką, ale też po tych zdjęciach widać, po tych ich ulubionych właściwie zdjęciach i tych, które są dla nich ważne i myślę, że dla nas też. To są fotografie, które pokazują taki świat trochę inny niż jakby chciałaby to widzieć oficjalna prasa wtedy. Trochę tak taki właśnie zdziwiony, trochę przekręcony obiektyw na bok, nie wprost pokazujący ten wykreowany świat. Każdy jest inny. Włodzimierz Pniewski, mistrz pojedynczego kadru, pojedynczych fotografii, przeróżnych, bardzo niektóre są zabawne, a niektóre takie właśnie z dużym dystansem pokazujące rzeczywistość. Oni pracowali bardzo różnie, bo albo pokazywali właśnie klasyczny fotoreportaż, który jest opowieścią fotograficzną z kilku zdjęć co najmniej, która ma zastąpić słowo i która ma w samym materiale, w samym obrazie opowiedzieć o tym, jaka jest rzeczywistość, autorski komentarz. A są też pojedyncze właśnie zdjęcia. No, zdjęcia są czarno-białe, nawiązują właściwie do takiej klasyki reportażu. Ten świat jest taki trochę na opak, taki inny, dziwny, trochę jest sporo zgrzytów takiej rzeczywistości. No, różne dziwne sytuacje, w których ta rzeczywistość jakby funkcjonowała. Fotoreporterzy to wystawa, którą możemy już oglądać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Czas mamy aż do 27 października. Namiary na Muzeum Fotografii są na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a to w ogóle jest miejsce, przestrzeń, którą warto poznać, nie poznać i odwiedzić. No i taka przestrzeń, której zazdrościmy Krakowowi. Of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is right? Big open window to see dream future of the side signs that unpredicted against the rule been chosen for us cities or lightly sprinkled by shine of ideas and red point hands are attracted by the vector of the common change and those hands are ready to give anything what time is always no matter what I do no matter what I want trying to take away from me back and forth no high and low we go with a clean and confident soul led by the color the lights of dreams. Not afraid of painted lips with icky's and old. Gleaming neural cities, both safe in places meeting. Looking glass of our creativity, core of a human reactivity. Possibilities for love and hatred. Without it, nothing ain't just real. Breathe it deep, deep like a sin. Inhale, exhale, beauty is in each single formation. Losing your sensation. Yeah, but like it's celebration and retaliation for your execution. Wildness which can't be tamed. Unnamed phrases of existence. Because when I close my eyes, I return into the waters. But I was born again, my hands are fluttering. Like a song for the butterflies. I'm the part of life within the machine. Now whenever I get to remember what we play, it's a liquid role. Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is right? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is right? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is bright? Hey, bosses of the world, why you standing on the wall? Did you overtake the sky? Have you forgot what is right? To polski duet Cuda, Big Open Window, nagranie, które już wielokrotnie pojawiło się na antenie Trójki. A propos tego właśnie, co może być cudowne, to zdecydowanie sztuka wywołuje takie poczucie. Bieszczadzki Festiwal Sztuk to jest propozycja, którą ja wybrałam na nadchodzące dni. Aby o niej opowiedzieć, muszę się połączyć z panią Różą Franczak, która jest w Czarnej, czyli w Bieszczadach. A zatem halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Nasze zaproszenie na Bieszczadzki Festiwal Sztuk dotyczy już sierpniowych dni. Kiedy dokładnie i co będzie się działo? Za tydzień, 5 sierpnia w Czarnej koło Ustrzyk Dolnych, czyli w Bieszczadach, zapraszam bardzo serdecznie na trzeci Bieszczadzki Festiwal Sztuk. Trzeci, czyli dwa udały się. Zresztą miałyśmy okazję o tym porozmawiać na antenie. Co przygotowaliście w tym roku i co już wiecie? Jaka formuła festiwalowa się sprawdza? Formuła festiwalowa do pewnego stopnia jest niezmienna. To znaczy staramy się pokazać wielkie bogactwo tego kawałka ziemi, czarnieńskiej naszej. Kawałka ziemi, który leży na pograniczu i państw, i kultur, i religii, i etnografii. I taką wielokulturowość warto jest pokazywać, bo jest ona rzeczywiście wielkim bogactwem. To bogactwo, no po pierwsze, jakby znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, co pokazujemy na scenie, czyli oprócz rodzimych wykonawców naszych, bieszczadzkich, zaprosiliśmy zespoły ze Słowacji, Ukrainy, a nawet tytułem takiego eksperymentu tej edycji zapraszamy muzyków z Maroka. To dokładnie. Polsko-marokański projekt Chicago Group i Smermenko, a także przyjaciele. To koncerty muzyczne i te koncerty, jak rozumiem, sprawiają, że czas na chwilę staje, ale tak naprawdę, zanim może stanąć, to macie jeszcze dużo innych atrakcji. Staramy się naprawdę zadbać o wszystkich odbiorców festiwalu, o wszystkich gości. To dzianie się i doświadczanie jest dla nas ogromnie ważne. Zapraszamy reprezentacyjną grupę artystów, rękodzielników podkarpackich, w szczególności bieszczadzkich. Prezentujemy na jarmarku rękodzieła, naprawdę to, co najlepsze powstaje w rękodziele bieszczadzkim. Można nie tylko podziwiać pracę, nie tylko kupować oczywiście, ale porozmawiać z artystami. A oprócz tego zapraszamy na otwarte pokazy i warsztaty. Warsztaty kowalstwa artystycznego, garncarstwa, wytopu szkła i niezmiennie cieszące się ogromną popularnością warsztaty pieczenia chleba z nieocenionym panem Cynkiem, który już wkrótce prawdopodobnie doczeka się fanklubu swojego ze względu na wielkie poczucie humoru i niezwykłą dobroć człowieka. Oczywiście macie też zajęcia i pomysły na to, jak zająć dzieci. To ważne. Na zakończenie przypomnijmy, gdzie można was szukać. odszukać, bo także w internecie jesteście przecież obecni? Najbardziej chciałabym, żeby nas odszukać już na miejscu. To jest taki festiwal stworzony przez ludzi dla ludzi. Wiem, że brzmi to banalnie, ale naprawdę tworzymy go wspólnotowo. W organizacje włączają się grupy nieformalne, prywatne osoby, instytucje, organizacje. Przekłada się to potem na niezwykłą energię tego festiwalu. Bieszczadzki Festiwal Sztuk najłatwiej jest odnaleźć oczywiście na profilu facebookowym, na profilu Galerii Barak również. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i mam nadzieję do zobaczenia. Jeżeli nie w tym roku, to może w kolejnym. Ja również mam taką nadzieję i zapraszam jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie. Te namiary są na stronie polskieradio.pl/trójka, a podczas festiwalu działać będzie pocztowy punkt wysyłania dobrej energii. Specjalne kartki pocztowe, które będzie można z Czarnej podczas festiwalu wysyłać w cały świat i gdyby ktoś na festiwal się wybrał, to proszę pamiętać o jednej takiej wysłanej do Radiowego Domu Kultury na Myśliwiecką 3x5x7. Odwdzięczymy się dobrą energią albo dobrą muzyką. Po walcu lub po chmurze, taką ma. Duet The Dumplings, ach, nie mniej jednej, to utwór z repertuaru Agnieszki Osieckiej, a właściwie jej słowa i muzyka Andrzeja Zielińskiego, przetworzona, przemyślana i przepracowana przez wrażliwość tego duetu z kwartetem smyczkowym. No, ciekawa jestem, czy tam, gdzie jest teraz Michał Margański. Halo Michał, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Byłoby miejsce na takie eksperymenty, jak właśnie kwartety smyczkowe. Michał jest w Płocku na festiwalu Audio River. To jest już tradycja dla fanów muzyki elektronicznej. Ostatni weekend lipca, no i ty od samego początku obserwujesz festiwal. Pewnie wczorajszy dzień skończył się tak naprawdę dzisiaj nad ranem. To było około godziny 8 rano, ale wracając do tego, co powiedziałaś, czy jest miejsce na takie sytuacje, w której pojawia się klasyczne instrumentarium, to myślę sobie, że jest. Jest coraz częściej, zwłaszcza, że wielcy elektronicy, którzy cierpią swoją wrażliwość z nurtów techno czy disoid, coraz częściej zaprzęgają do swoich muzycznych przedsięwzięć właśnie smyczki, właśnie te wszystkie instrumenty, które na co dzień można usłyszeć w filharmonii. Ale tak naprawdę to zjawiskowe i nieprawdopodobne, bo w 2017 roku, jak się okazuje, wciąż można przygotować program festiwalu, aby z jednej strony nauczyć i pokazać, a z drugiej dać tyle energii, że nic, tylko tańczyć do białego rana. Tak było wczoraj podczas pierwszego dnia 12. edycji festiwalu Audio River, który rokrocznie od kilku lat gromadzi około 28 tysięcy festiwalowiczów. I dodajmy, że piąty raz z rzędu ten festiwal jest wyprzedany. Tak więc to naprawdę niesie taką, no, co tu dużo mówić, dobrą chemię, że fanów muzyki elektronicznej w Polsce jest coraz więcej. Jestem w tej chwili na polskim rynku przy zbiegu ulic Jerozolimskiej i Grodzkiej, gdzie odbywa się bifor przed drugim dniem tej największej imprezy z muzyką elektroniczną organizowaną w Polsce. I myślę sobie, że każdy z nas ma swój wzór, swój schemat na tego typu wydarzenie, dzięki któremu świadomie wybiera program i odbywa podróż w czasie i przestrzeni. A jak wiadomo, czas jest rudymentarny dla muzyki. To właśnie dzięki niemu tak można rozłożyć akcenty, że rytmika i power wynoszą od 130, 140, a czasem 120 uderzeń na minutę. W tym wypadku ta prędkość dobiegała do 120 km na godzinę. Sandstorms. Tak brzmi jeden z najważniejszych utworów najmłodszej płyty Karla Craiga, stworzonej pierwotnie przez orkiestrę Les Jekyll, dowodzoną przez Xavier François Rota i genialnie, klasycznie wykształconego pianisty, który obok grania kompozycji Prokofiewa ma absolutnego hopla na punkcie Detroit Techno. Gatunku, którego historię trochę na zasadzie encyklopedii można poczuć i poznać na tegorocznej edycji festiwalu Audio River. Carl Craig to przedstawiciel drugiej fali tego gatunku. Spotkałem się z nim wczoraj, mówiąc mu, że po Jeffie Millsie, że po Derricku Mayu, to właśnie jemu po raz pierwszy w historii udało się oddać charakter muzyki Detroit, muzyki techno, przepisując ją na klasyczne instrumentale. Nie było w tym wszystkim konfetti, nie było absolutnie żadnych sytuacji, w których można było się jakoś zorganizować i poczuć w ten sposób, że to jakieś tandetne rzeczy, że po prostu ktoś zrobił to z tego powodu, że miał pieniądze. Nie, Carl Craig oddał Detroit w sposób idealny, przepisując to na klasyczne instrumentarium. I obok niego w Płocku pojawiły się inne ikony muzyki elektronicznej z tego charakterystycznego miasta w postaci Trias Belleville, w postaci Juana Atkinsa, Kevina Sandersona i ludzi, którzy zaczynali tworzyć te minimalne dźwięki jeszcze w latach 80. Dzisiaj przed nami kolejna taka postać, czyli Moody Man, człowiek, który tak naprawdę nazywa się Kenneth Dixon Jr., gość, który spaja swoją osobą tę całą piękną historię. Ciekaw jestem, w jaki sposób przeprowadzi swój set. Jestem absolutnie, z wypiekami czekam tego występu, zwłaszcza, że on ma to do siebie, że w trakcie jednego i drugiego utworu po prostu mówi, nie miksuje, tylko opowiada historię kolejnych utworów. 12. edycja festiwalu Audio River potrwa tak naprawdę do poniedziałku, bo ostatni dzień tego przeglądu to Sunday, czyli występ i mixtape dla tych wszystkich, którzy po prostu jeszcze potrzebują elektroniki w tym, moim zdaniem, najlepszym, najbardziej szlachetnym wydaniu. Michał Margański z Płocka, gdzie trwa wstęp, a właściwie odpoczynek po pierwszym dniu i przygotowanie do kolejnych. Myślę, że w twoich audycjach wrażenia i rozmaite impresje także się znajdą w tych, które przed nami na antenie. Więc zbieraj je wszystkie bardzo uważnie i czekamy na twój powrót do Warszawy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujecie. Audio River także można obserwować w sieci. To jest dobra informacja dla tych, którzy nie są na miejscu na festiwalu i którzy już wiedzą, że biletów na tegoroczną edycję kupić nie można. Niektóre z występów, niektóre z koncertów są pokazywane online i wystarczy wejść na stronę festiwalu, na przykład korzystając z podpowiedzi u nas na polskieradio.pl/trójka i cieszyć się razem z uczestnikami tej imprezy. A my tymczasem rzucimy się na nagranie polskiego elektronicznego zespołu, który nazywa się Sonar. Naiwność to mój lęk, mój skarb. Wszystko, co mam, to chęć i czas. Więc mogę być tym, kim zechcę, każdym z was. To jest mój czas, by śnić, by brać. To jest mój dzień, mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod prąd za miasto, tu świat widać bardziej. Thank you. Cudzeń mam dość w sam raz, by żyć. Jak mi się śni bez łez, bez skarg. Za dużo tych odpowiedzi, uwag, rad. Chcę mylić się, by paść, by wstać. To jest mój dzień, mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod końca miasto, tu świat widać bardziej. To jest mój dzień, mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod końca miasto, tu świat widać bardziej. Mogę być kim tylko będę chciała. Jeżeli zechce, świt mi będzie w pas się kłaniał. Do rzeki czasu wchodzę, zanim ktoś mnie znajdzie. Płynę pod końca miasto, tu świat widać bardziej. To nagranie Pod prąd, zespół, który nazywa się Sonar. A tymczasem coś, co może być przeciwieństwem całkowitym opowieści Michała Margańskiego, ale być może też niektórym w głowach i w duszach łączą się takie światy jak muzyka elektroniczna, wspólny taniec i cisza, przyroda, dźwięki natury. Anna Dudzińska. Dbałość o szczegóły, harmonia, związek z przyrodą, wszystko, do czego tak bardzo dziś tęsknimy. Małgorzata Wołoćko, architekt krajobrazu, zabiera nas na chwilę w miejsce, gdzie odnaleźć można ciszę. Japończycy zdają sobie sprawę, jacy są maleńcy wobec tego ogromu tej natury. Europejscy ogrodnicy kształtują naturę, dostosowują naturę do swoich wizji, no? A tutaj w japoński ogrodnik dostosowuje ogród do natury. Ogrody japońskie to miejsca, gdzie oddycha się zupełnie inaczej. Przede wszystkim dzięki tym zasadom kompozycji. Świątynia Saihoji, popularnie zwana świątynią mchów, znajduje się w prefekturze Kioto. Wpisana została na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dostać się tam bardzo trudno, a warto, by podziwiać talent jednego z największych ogrodników świata i myślicieli, Muso Sosekiego. Geniusz Muso Soseki polegał na tym, że właściwie jak wchodzimy do tego ogrodu i patrzymy na tą aranżację kamienną, to mamy wrażenie, że są to kamienie, które naturalnie występują w lesie. Nie widzimy tam ręki człowieka. Muso Soseki przearanżował na przykład znajdujący się w ogrodzie staw, tak by jego kształt nawiązywał do znaków zen. Układ suchego wodospadu to też właśnie pierwsze przedstawienie wody, prawda? Żeby zaprojektować miejsce, w którym nigdy ta woda nie płynęła i nie będzie płynąć. W czasie wojny świątynia Saihoji, jak zresztą inne japońskie świątynie, została opuszczona i zniszczona. I wtedy właśnie pojawił się mech w tej świątyni. Stąd dzisiejsza nazwa, świątynia mchów, bo występuje tu wielka różnorakość tego mchu. 120 odmian mchu przykryło powierzchnię w sposób naturalny. Skąd tyle ich się wzięło? Tego legenda już nie wyjaśnia. Ale chyba nic dziwnego, że w tej sytuacji Małgorzata Wołoćko stanęła, patrząc zahipnotyzowana. Wchodzi się do tego ogrodu i ma się wrażenie, że się jest w takim olbrzymim lesie, wokół tego stawu, prawda? Bo w tej chwili te budynki, które Muso zaprojektował, uległy zniszczeniu, także to jest staw właśnie z wyspami, wszystko porośnięte mchem, kamienie. Jeszcze jak tam weszłam, to był czas po burzy i zaczęło wychodzić słońce. I poczułam taki niesamowity spokój, właśnie może to, do czego dążą Japończycy, prawda? Spotkał mnie pan, który już zamykał tą świątynię, więc bardzo był zdziwiony, że jeszcze ktoś się chodzi po tym ogrodzie. Właśnie też jeszcze mi pokazywał taki kamień. Według legendy siedział na nim mnich buddyjski i jak Musō Saseki chodził po górach, to właśnie spotkał takiego mędrca, który siedział na kamieniu i medytował. Nie wiedział, gdzie jest i zapytał się go, w którą stronę ma iść. I ten mędrzec mu pokazał, Musa spojrzał w tym kierunku, a kiedy odwrócił głowę, zobaczył, że mędrzec zniknął, a kamień jest suchy, mimo że pada deszcz. I dla mnie ten ogród Saihōji jest taki trochę mistyczny. Japoński, niezwykły, pełen harmonii. Ogród, w którym brzmi cisza. To propozycja dosyć dalekiej wyprawy, ale być może można ją odbywać właśnie dzięki radiu. Za kilka dni, dokładnie 2 sierpnia w naszym radiu pojawi się Francis Tuan, który opowie o sobie, skąd jest, kim jest i dlaczego muzyka jest taka ważna. Teraz na naszej antenie po prostu zaśpiewa. Peace and love for bringing their distress, and to dispatches.